Kiroletik. Astelenetan eta ostiraletan ordu bietatik hiruetara. Eguerdion, Euskal Irratietan txeta irratiko entzuleok. Ni Paolo Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, gaixo bai. Ondarri biharra un elkartearekin hasiko garazken saiotan bezalaxe izan ere, bai nesken traineroak baita mutilenak ere, Kontxako Bandera jokatzeko sailkatuak izan ziren, asteazkenean eta hortzegunean jokatu ziren sailkatze estropadaitan. Bertze aldetik, Real Unionek abantaia lortu zuen asteazkenean ere, leioaren kontra bat eta bi irabazi ondoren, horrela Ref Kopako fase autonomikoko finala irabazteko bertze urrats bat eman du taldeak. Gainera, igandean jokatuko du denboraldiko bigarren jardunaldi Atletiko Balearesen kontra, eta hori ere aipatuko du. Bidasoak bere aldetik ere, igande honetan hasiko du Asobal Liga Benidormen kontra, eta honen inguruan ere entrenatzailekin mintzatu gara. Azkenik, bertze klubetak irolen berri ere emanen dugu betiko munduan. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, hasieran aipatu dugun moduan, Kontxako Banderarako sailkatze estropadak ospatu dira astean zehar, alde batetik atzo arratsaldean nesken txanda izan zen, eta bertan seigarren denborarik onena egin ondoren, Hondarribiak sailkatzea eskuratu zuen. Ziabogan laugarren denborarik onena egin zuten, 8:43 minutu, eta estropada osoa 11:11 denboran egin zuten. Lehendabiziko postuan Donostiarra un lagunak sailkatu zen, eta hauekin biekin batera Orio, Tolosaldea, Ibaika, Kabo, Txapela, eta aurretik sailkatua zegoen Donostiarra izanen dira igandean leian. Estropadaren ondoren Miren Garmendia patroiarekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta berak honako hau errantzigun. Ba, pozik ez, genekan helburua lortu deu, egia da ez gehala oso ondo aurkitu ez gehala nahi genuen arraunkeran sartu, nahi genuen modun, baina, bueno, buelta eman dio, eta helburua lortu deunez, ba, pozik gaude, eta honeka berindarra emateigun igandian gure bertxobena emateko, eta gure arraunkeran ondo sartzeko, eta demostratze duena babernun gauden. Ba, bueno, naiz eta ez ondo hasi, ba, sailkatzea lortu dute, eta hori berri pozgarria da, ez, Jean-Pierre? Bueno, aipatu behar da hasiera batean, ipini duzun musika hori, kantu hori, bai, kantu bai. Zarra da, Lujanbiko denborako kantu bat, berreskuratua azkeneko 25 urteetan, mm-hmm. Eta hor, aipatzen da banderaren bila. Bai. Banderaren bila, garai batean Lujanbiorekin, beste patroiekin, eta gero Joseba Munarrizikera intzuzen ere, beti kantu hori entzuten zen, orain ere, ba, Miren Garmendiaren izena abesten da horrekin batera, Joseba, Miren da Miren, eta Miren Garmendia agindupean, bai. Noski baietz eskifaia honek izango du, ardura datorren igandean, eh? Baina hori dena kontutan hartuta eta horroitarezi behar dizuet, ja txanda, eh? Datorren igandean esketan izango dela Ibaik alde batetik, gora ipatu behar da, Tolosaldea, Kabo eta Hondarribia bigarrenean, Luganiene arraunlagunak Orio eta Donostiarra Txapelakin batera, eh? Bi Galiziar ontzi sartu dira horretan, bai. Atzo brankaz ba, estropada ona, mm-hmm. Ona egin zuten, bai. Arazoak izan zituzten poparean bueltan, mm-hmm. Arazoak izan zituzten, bai. Arronkera ez zuten asmatu, berak Miren Garmendia gaipatzen duen bezala, baina igandean izango da kontua amaiketatik aurrera, noski baietz, berriz ere, arraunkarteko nesta bertan, Kontxan egongo dira, helburu nagusia hori zen, eh? Bai. Erronka bat bezala zen, igoera bezala, bai. Denboraldi komplikatua, ez zen errez hasier batetik, lengua Josimilduainek gaipatzen zuen hori, argita garbi, eta erronka hori gaindituta, mm-hmm. Ba, orain beste erronka bat, eta helburu nagusia zen Kontxan sartzea, bai. Baina ez disfrutatzea bakarrikan, askotan esaten, bai, Kontxa, bai, paseo turismoitea ez, mm-hmm. Aisialdia irik ez, bai, ez, orera. Baizik eta bere arpegi oberena erakustea, eta proiektu, beste proiektu bat osatzea, eta ikasteko, eta gauza guzti horiek, eta horretara, prez dira Miren Garmendiaren neskak eta Iker Cortesen neskak. Bai. Talde bat azkenean Inigo Bertiz ere bertan zegoen, mutilen Mikel Oprañanosen laguntzailea ere bai. Bezperan egon zen eta transizionekin batera, ba mutileri buruz hitz egingo dugu. Orduan igandean, txanda horretan izango bai. Dugu Hondarribia Arraun Elkartea bertako igarailuak. Oan, mutilen kontua nahi baina duzu aipatuko bai, dugu, zerba hor argita garbi beru maixotasuna erakutsi egin zuten bai. Lengoan. Bai, hori da, ba, bertze aldetik, asteazken arratsaldean gizonezkoen txanda izan zen, eta bertan aritu ziren traineroak erlojupekoa osatzen. Demorarik onena Hondarribiak eskuratu zuen, 19 eta 43koa, eta beraz Kontxako bandera jokatzeko sailkatu zen. Urrengo sailkatua Zierbena, Orio, Getaria, Urdaibai, Kaiku eta Ondarroa izan ziren eta hauek guztiak ba aurretik sailkatua zen Donostiarrarekin batera ibiliko dira datozen bi asteburetan Kontxako banderagatik lehiatzen. Ba, lehendabiziko postu eskuratu zuten demorarik bai. Onena bai. Eta bueno, ba aipatu duzun bezala beraien nagusitasuna erakutsi zuten. Nik ez dakit asteko entrenamendu goberena egin zuten, entrenamenduarena ulertu behar bai. Didazue mm-hmm. testu inguru batean. Baina estropada zoragarria egin zuten, baita ere Oriok, bai. Hori dena kontutan mm-hmm. hartu behar da, eta Hondarro ere berrez hartu egin zen. Bai. Baina kontu Urdaibai Bermeoren erronka hori, zer ba, hiru segundura galditu ziren hor mm-hmm. kilikolo hiltzea. Bai. Badakigu indarra zutela badatu dutela eta demoraldi zoragarria egiten ari direla eta favorito handia direla garaipena eskuratzeko. Baino arrisku horiek ere mm-hmm. bi aldaketa bakarrik egon ziren ontzian. Bai. Ba bueno, nik aurtik aurrera ba entrenatzaileen erabakiak eta bestenatekoak, Alata guztiz ere, ba Urdaibai bertan eta lehen txandal Oriokin batera Getaria, mm-hmm. denok aipatu egin dugu Getariaren eredua, hori ja urtean zehar aipatu dugu hemen, igandean bertan egongo da 49 urte ondoren Getaria egongo da Kontxan eta bai. Etxeko arraunlarikin. Hori da. Etxeko bai. Arraunlarikin. Bai, bai. Mairu Getaria mm-hmm. ritu. Bai. Hori goraipatzeko da. Bai, noski. Hori lehen txandan, Hondarribia Arraun Elkartea, mm-hmm. Madrix Hondarribia, eta Kaiku. Bai. Bigarrenean, izango ditugu Urdaibai Bermeo, Zirbana, Donostiarra, eta Hondarro. Mm-hmm. Galiziko eskifaiuk ez dugu. Aurten. Bai, hori da. Zerretan entrenamendura joan ginen, zerra, bueno, ba, lasaitu behar zen, entrenamendu lasaia, mm-hmm. Jende ugari Donostian atzo, baino... Bai. Mutilen eskifaiaren entrenamenduan, lasaitasunea, denak, lasaitasun osoan, apala-apalak, bai. Kaboko neskak bai ikusi genituen Hondarribin, mm-hmm. eguardin gutxi gora bera, baina besterik ez, lasaitasunean, bere entrenamendua zizuten, baina aurretik beraiekin egon ginen. Hori da, bai. Beraiekin egon ginen, eta azpimarratzekoa zuten, ba, beste gauza asko, baina lasaitasuna ere ikusi bai. Nuen Paola benetan, bai. Eta mm-hmm. berniganderako. Berriz bai. Ere, sailkaturik, eta lehen postu, ba, eskuratu zuten, alkitzeko estropadonetan, baina lasaitasuna. Bai, nik uste emaitzak, lortutako emaitzak, ba, hori eman diela, ez? Lasaitasuna eta, bai, bueno, bai, ba, bertze bai, modu batean. Bat. Hori da, bai. Bai, mm-hmm. eskuratzeko, ba, gu hemen gaudela, bai. Geure oberena emango dugula, geure burua hotza atxikuko bai. Dugula, eta mm-hmm. geure arrankerak erekin batera, ba, geure maila erakutsiko dugu, eta gero bestiek asmatzen balin badute hobeto, ba, beno, gale bai. Ginean dugu. Hala da guztiz ere, Hondarribia Arraun Elkartea, prest dago iganderako. Bai, noski. Ba, honen inguruan, igandeko estropadaren inguruan, Mikel Orbañanos entrenatzailearekin, Beinat Egiazu arraunlariarekin eta Joseba Munarriz patroiarekin hitz egin genuen, eta hauxe, esan zeguten. Bai, bueno, kontxadala ikusirikan, ba, bueno, sosketak etare batudik abera gine izango gula, baina, bueno, gu kontrolatzez ditugun gauza gutxi berditugu aparte, eta jomorduki honen etekin ikonen ateratza eta eguneko unea matea. Hala baldima irutzea, lehenengo trenerukin hortxe, ba, bueno, lehian izango gala. Bai, alaxin nahi gendun, azkenengo estropada eta entrenamentun ba, saiatzen nahi gana egiten hori, ba, bueno, kompetizioen eramatea, ala ingendun, eta borugila aterazitzekun, eta aldertatik oso guztua. Bai, oso garrantzitsua, elkartia posikioteko moko lan bat indau, bai neskak eta bai mutilak, eta horrek esan nahi du, ba, iraileko bi gandetan horri izango gala eta posa ondila Hondarribiko herri jantzate. Nik uste egia esan da gure lan egiten badu ez, eta bai dela gila, suerte asko esan behar da estropa on bat egiteko eta horra aurren ibiltzeko. Niretzako aurrengo tanda goaz, tanda polita da, eta ber ze kale ukitzen digun nagon modun itsasua eta hor navegatzeko kontxan. Ez dugu kontrolatzen, gu saiatuko gara alden eta gure mailen honen ematen, gure maila altu hori eta altu maila hori ematen dugu, segurenik horri biego gara borrokan. Gakoa nun egongo den izatea saia da, baina bai nik uste dut banderan borrokan egon nahi duenak ezingo duela iaia katxik egin eta gainera egol bat sorte txarra ez aukitzea. Bai, ez dut esango sorte alde uki behar denik, baina bintzat sorte txarra alde, oza, sorte txar hori ez aukitzea eta bintzat kondizio berdintxuetan nibitzia traineru guztiak, hortaz aparte. Traineru guztiak bakoitzak ez balin badu bere maila onena ematen lehatik kanpo gelditzeko arrisku dauka. Ba, hori da. Bai, beraiek beraien aldetik lana egin dute, ez? Eta beraien eskuetan dagoena ba hortxe jarriko dute. Noski baietz, hor haizearen kontuak dituzu kontrolatzen al, sozketaren kontuak ezta ere, kaleen kontuak ezta ere. Orduan beraiek prest dira lan guztia ondo betetzeko, baina tegia zu hain zuzereren ikusten dut buruan duela oraindik Getariako kontua, baina hori ere gainditua dago. Ontziak erakutsi du hori gainditua duela, estropada bertan egun hartan bertan kriston estropada egin zuten oraindik ere. Eta iganderako dena prest, eh? Ez dugu antzibiar hori. Berriz ere jarriko duzu musika hori, eh? Bai. Eure banderaren bila eta horroitaraziko dezuegu horrekin batera igandean, lehen txandan, Orio, Getaria, Hondarribia Arraun Elkartea eta Kaiku izango direla, bigarren txandan Urdaibai, Bermeo, Zirbana, Donostierra eta Hondarru. Jai handia izango da, Hondarribiar asko, joango dira, Irundar asko, Hendaiar ainitzere bai, baitare. Donibandarrak ere bai badakit joango direla, eta Ipar Euskal Herriko zaleak ere bai, joango direla, Donostiko bestara, ez eba azken finean Kontxako estropada besta handi bat, dira, ez da, otxurarekin batera, historiarekin batera, Donostiko bandera berezia da alde horretatik, eta zaintzen dute, sari potoloa direla, ikatu behar da, eta hori dena zaintzen da, zehaztasun guztiak. Arraunarien eskubideak, sinatzen dira uztaila aldean, hori dena kontutan, eta ez du, teka eligarekin zer ikusirik, eta ez dute nahi. Hori da. Ez dute nahi, eta hori dena kontutan hartu du behar du. Lasaitasunean, bere lan guztia beteta, bai neskak, bai mutilak, igandean parte hartuko dute, berriz ere Kontxako estropadan da, zoriontzeko da, helburu nagusia hori izan, bai mutilentzat eta bai neskentzat, eta entzun dezagun, Lujanbio garaian, Joseba Munarzen ganarian, oain Miren Garmendiaren gane. Miren Garmendiak nahi du osatu proiektu bat, Kontxako bandera hori Hondarribia ekartza. Baina hori aurten ez da izango, baina urrengorako proiektua preste egongo da. Hori da. Baina lasaitasun, apal. Bai. Ba, entzungo dugu, berriz ere ekatua. Berriz ere zaio gogera banderaren bila. Berriz ere zaio gogera banderaren bila. Bueno, hori grabaketa hori egin zen joan den astelenean, Hondarribiko udalan bertan, eta hor Mari Oronoza aitzen dugu, bere kontuetan beti, flamenkoa ez da egitzer, eta bar, bueno, bertan egongo da Donostian, bertan, nakizue mikropainan ostainiko berti izagin dupean, eta gero denok laguntzen dutela, eta Iker Cortez, eta hor Txalokarrien bertan egongo da, nakizu bigarren ontzia ja oporretan dagoela, hori da. Igande handia izango dugu. Bai, ba aurreko astelenean grabatu zenuela aipatu duzu, eta hau ba Hondarribiko udalak egin zion nesken traineruari, egin zion harreran izan zen. Bertan, bueno, igandean, ja harrera egin zion Hondarribiko hori da, eta astelenean udalean egin zieten. Herriko etxean aipatzen gure duzela. Hori da, ba, aurtengo egindako lan aurten denboraldian gora aipatzeko, eta arraunlareak zoriontzeko ere bai. Bertan, ba, Estibaliz Gezala ordezkariarekin izan zinen, baita Irati Kamarero eta Eneritz Marizkurrena arraunlariekin, eta beraiek egindako lana errepasatu zuten, eta ba, harrera hori eskertu zuten. Entzungo ditugu. esan bai, azkenean esan du mesela alkateak herriko etxeak hartzen gaitunean herriak jasotzen ari gaitu eta bueno, ba, ez da erreixa onera iristia inoiz eta onera etortzea ba, goxotasunean egon gera bueno, ba, denak bildu geran ikuste dut hemen partaietza ondila egon dela eta bueno, ba, egia esan hore bada. Ba, egia esan hombre proiektuan, hitz egin dezakegu orain aurtengo denboraldiaz, ez? Udara oso polita izan da, erreixa kanpotik ikusita, ez? Baina aurtengo negua hasiera udazken hori, ba, etzen nain erreixa izan, ba, baja asko egon ziren, eta bakizu ba, taldea berriro animatzea, proiektu desberdin bazen, Euskotren liga usten genuen, eta berriro ete ligatik ba, Euskotrenera salto egin naizen, baina, bueno, etzen behar bada sobera erakargarria orain arteko arraunlarientzat. Orduan garrantzitsua izan da ba herrian bertan ba zeudela arraunlariak, klubean ba zeudela arraunlariak eta hurbildu den jendea etorri dela gogo handiekin ba lan egiteko eta talde egonkor bat sortzeko. Bai, egia esan hasiatik ba gogotxo zirinen eta ba azkenik egun nola jumatzen denboraldia, baina bueno, gogo askorekin ta azkenean ba oso polita izan da. Bai, egia azkenean azaroan hasi ginen eta hasieran ba ikusten genuen ba burrukaso handia zegoela batez ere ba bost traineru baten traineren artean eta azkenan ba ni ustez asko joan gara dutzen eta azkenan emaitzak ba gure aldekoak izan dira. Bai, jarri ginen helburutako bat Euskotrenera itzultzea zen eta horrekin buru belarri egon du gara lanean eta azkenan esan duzuna frutak atera dira eta lortu dugu. Ba, nik uste dut dela azkenean gauza guztien batura bat, ez? Azkenean denok imar dugu lan ona, baina ekipoan ere ba, erlazio oso ona egotea ba, garrantzitsua da, ez? Azkenean denak ondo batuta eta burrukan denak elkarrekin. Ba, hori da, konfiantza oso dugu bakoitza bestearengan eta horrekin edo nora joan gaitezke, orduan ba, genekigun guria ondo egite baldin bagenun proposatutako objektibo hori lortuko genuela. Bueno, bai, Paola, konfiantza osorik eta erakutsi egin dute, koltxan zerkatu dela. Bai. Ziren, Irati alde batetik kamarero eta beste alde batetik Eneritz Martiarena. Martiarena, barkatu, hori da. Maria Zorrena, arraulari oia, bai. Zagutzen duzu. Bai. Eta gero beste batetik ere, beste Marizko Errenak ere zagutzen bai. Dugu, pilotariak hain zuzen ere. Mhm. Eta, bueno, Eneritz Martiarena, hori da, hori da. Ola berriko neskada. Eta gero bestalde batetik bai Irati Kamarero ere, eta ez dibeletik bezala, arraunari oia ere, bai. Eta beste nateko, eta orain ordezkaria, baina itzordua iganderako dena perrez. Hori da, hori da. Eta ikusik duzu bai. Jende ugari, bai. joango dela datorren. Seguru, bai. Datorren igandean kontxara. Bai, amaiketatik aurrera egonen dira neskak, eta amabietatik aintzinera berriz, ba, mutilak, orduan, ba, adi egonen gara, eta astelenean berriz ere emanen dugonen berri. Noski baietz. Bertze aldetik Real Unionek asteazkenean jokatu zuen Ref Kopako fase autonomikako finaleko joaneko partida eta garaipenarekin bukatu zuen jardunaldia. Izan ere, leioaren kontra bat eta biko markagailu erdietsi zuen sarrienan jokatu zen neurketan. Nacho Sánchezek sartu zuen lehendabiziko gola 64. Minutuan aurkariak egin zuen akats bat aprobetxatuz eta huts eta batekoarekin bukatu behar zela uste zutenean aldiz, leioak berdinketako gola sartu zuen penaltiz 81. Minutuan. Hala ere, Real Unionek ez zuen amoreman, eta 2 minutu beranduago bertze penalti batez, Riverok sartu zuen bigarren gola, eta horrela garaipena eskuratu zuen taldearentzat. Real Unionek horrela, ba, abantailarekin hasiko du, irailaren 14. Galen jokatuko den itzurelako partida, Jean-Pierre. Bai, eta guztu dut, abitura hon bateko norgeiagoka izan zela Real Unionentzat, hirugarren mailako taldea, da leioa, hor leioa garaibatean bigarren B mailan zegoen, bai. Baina zortze txarra izan dute, izan zuten garai hartan, eta berraskuratu nahi dituzte indarrak eta bere lekura bihurtu, baina ez da erreza, iraultzea hori, ez da erreza izatzen. Hala eta guztiz ere jokaldi aski ona ditu, ba, irundarroia infantein zuzen ere, kontutan hartzekoa, eta gero, barramunek, ba, aldaketa askorekin, Antonio Espigares jokatu zuen, bai. Atzelaria oso jokaldi ona, ikustu dut, ba, begira da bat, non behar regula Antonio Espigaresi, gero biharren zatean aldaketa, hiru atzelarikin jokatu zuen eta bertan Espigares, Montoro eta Jaso egon ziren, Jaso ere sartu zen taldean, Espigares eta Jaso, ezkerretik parada, eta gero beste alde batetik Miguel Santos. Bai. Julen Azkue bertan bere lana abiadura behar duelako, eta erritmoa hartu behar duelako jokatu zuen norgehiagoka. Eta niko esalde horretatik oso ona izan zelan norgehiagoka hau. Eta gero, ba, Lain Oiartzun jokatu zuen ere, eta Nacho Sánchez, eta, bueno, aski lana txukuna, eta garaipena eskuratu egin zuten. Zergatik onartu behar da, Federazio Kopa hau, ba, garaipena eskuratzen balin badu ekran unenek, urrengo fasean, estatuko fasean, finalerdietara iristen balin bada, txartela bat izango da, sari bat, bai. Eta sari potolo bat. Kanporaketa batean sartu dira, koparen kanporaketa batean. Eta hori sari potoloa bai. Izaten da, eta Real Unionek azkenean nahi du asmatu. Bai. Hori nahi du asmatu. Hori goraipatu behar da. Eta gero ba, entzungo dugu, Aitor Zulaikak ze aipatzen zuen horri buruz eta bere adierazpenak, eta gero ba, ligako neurketaren aurka. Gero azkenean beste gauza bat aipatzeko du Real Unioneri buruz eta bilera bati buruz, bai. Atzo izan dako bilera bati buruz, baina aurretik ba, uste dut prez duzula ja Aitor Zulaika, eta gaur goizean berarekin egon zara estadion galen, eta bai. Uste dut ere Gorka Kijerarekin, ez da? Baita ere, bai. Han utzi dizuet, Gorka Kijera jokalariakin ere, orain nahi balmozu aipatuko dugu, datorren igandeko bai. Itzordua. Bai, itzordu hori amabitan, behar zuen. Bai, hori da, bai, talde irundarrak asteburu honetan, bai, jokatuko du, ligako bigarren jardunaldia. Orain honetan, Mallorcara bidaiatu beharko dute, bertako Atletico Baleares taldearen aurka jokatzeko. Dai. Neurketa, erran duzun bezala, igande eguerdian jokatu behartzen, amabietan. Hain zuzen ere, baina aurre ikusten diren temperatura altuak direla eta neurketa atzeratzea erabaki dute. Bai, konturatu dira, hortaz? Bai. Noiz, konturatu dira, atzo? Ba, atzo bertan erabaki zuten, bai. Ah, hombre. Bai. Ere neun, Lehenagotik ere aurre ikusten altzen, ez? Bai. Daramakigun udararekin, hori da, hori da, eta oraindik ere eta orain, bai. zeinek ordaintzen ditu aldaketa guzti horiek. Hori zaren da kontua orain, Egazkinena, bai. Hotelak, jola du. Bai, bai. Jola du, bai. Rubiales jaunak, jola du. Bai. Pikerekin gero entzungo dugu, komisio kontuaz hitz egiten. Bai. Eta ez dakit zenbat kobertu behar duzun, eta nik ez dakitzen. Bai. Baina zein darra izango du gizon honek, gobernabendu batek ez sartzeko eskua hor behar den bezala. Bai. Zein darra izango du gizon honek. Bai, egia da. Sakelean, ze izango du, bai. Dirua bakarrez, ze... Horrelako erabakiak ez dira, Arsenal. Ez. Orantxe bertan utzi dute kanpoan, Dux Internacional taldea, eta gero, eskaintza luzatu dute Tudelan hori, Talaberari, Zamorari, eta beste talde bateri. Laurok esan dute, bai ez, eta bain, bai. Ze irizpide, aurretik izaten da irizpide bat, normalean bai. Talaberak igote berruke. Bai. Gero, orain, Laurok, eskaintza jaso dute, eta esan dute bai, nahi dugu. Eta bigarren refen, ze gertatzen da, orain. Ze gertatzen bai, da, bai, bai. Talde horiek igotzen manin badera. Erokeri bada. Bai, egia da. Pitokeri hain hitz egiten ari dira, berakuntza horretan. Baten batek salatuko dion edo ez, baina ez du zentzurik hortxe bertan gertatzen dena. Granulinek atzo jaso zuen dei bat, ere neon, astean zehar ere ja, gutxi gora bera, ba, Mallorcatik aipatu zut, baina dena itxita dago. Bai. Eta denboraldi txiki, claro, orain ez dago aisealdirik, ez dago turismorik. Ez. Dago. Ez dago, Paola, ez dago inor. Ez dago alemani, ez dago inor. Dena hutsa dago, bai. Mallorcan. Bai. Eta dena merke. Bai. Dena merke dago. Bai. Zentzu gabekeria. Bai, oa, bai, beste bat, ardura gabekoa, eta hori saltzeko kontua da, penagarria da. Bai. Penagarria da, multzo honek eta kategoria honek. Duen oraintxe bertan ze bidea hartu duen. Penagarria da. Baina, bueno, Errerunek bere lana bete egin behar du, bai, pentsatzen dut ere, isiltasunean joan eta etorri, eta alba du, garaipena eskuratu, komplikatu izango da, bai. Atletico Baleares taxoarren berdindu egin zula, Osasunaren aurka, bai. Eta hortxe dago afera kokatua, Jagoba Behobidez da egongo, ze aipatzen duen, geure Aitor Zulaikak hori da. Horreri buruz. Hori da. Takit, aserrean godean, bueno, aipatuko dugu. Bai, hori da. Ba, bueno, aipatu behar dugu azkenean igandean bertan jokatuko dela neurketa, baina arratsaldeko 8:00 izanen dela. Beraz, ba, bueno, orain entzungo dugu Aitor Zulaikak ba, egin duen honen aurre ikuspena. Aste azkeneko partidua, Laioaren aurkako partidua nik uste dut, bi parte oso desberdin izan zituela, ezta? Lehenengo partean ez ginen komodo egon, ez ginen komodo on, eta gure desmeritua izango da, baina batez ere Laioaren merituari ematen diot, bere arrazoia. Kortoz zirkuitu gona intzigun gure jokuari, eta nik uste eta parte beraiek ere erten zutela intensie punto haundi batekin, eta aparte taktiko gire kortuzkirkuitu polita montatu ziguten. Eta bi arrazoi horiek medio lehenengo zatian ez ginen komodo egon. Beraiek aukera garbi-garbirik ere etxituguten egin, baina eta ja lehenengo zatiaren bukaran ikusten zen ez da, bazetorrela aldaketa. Da atzen aldiaren ondoren, bi iruguza mugitziaz aparte, ba, behaiek fizikoki bajatu ziren, intentsiade hori zintzuten mantenitu, eta hortik aurrera, ba, nik uste dute, 50 minututik aurrera partidu oso ona egin genuela, aukera pila bat egin genituela, berriro, eta, bueno, neurri batean poste naiz, aurkariaren atezaina bentsat ondo probatu genuen aurreko igandean hemen Kornellaren aurka bezala, aukera pila bat, ez dakit, utz eta hiruko partidu bat zan, eta, karo, ez duzunean sartzen, ba, amaianan empatatu ziguten, baina, bueno, meritu dauka, horrengo jokaldian baita ere, ba, penaltia atera izanak eta partidua irabazi izanak. Bi parte oso desberdin, lehenguan inkomodo, bigarrengoan oso ondo. Bueno, lehenengo eta bine izan behar da, Atletico Baleares, igual aurten askotan tokatuko zaitez atea, favoritoetako bat da, da esango duzu, favoritoetako bat zertarako, ba, lehen postu horietan egoteko esango dut, argi eta garbi. Azken urteen gatik, dituzten baliabideen gatik esango dut, gauza asko gatik, favoritoetako bat da, ba, goiko postuetan egoteko, eta izugarrezko plantilla egin dute. Taldea egiten nik uste orain ari direla, ekipoa egiten, gauza desberdina bai da plantilla egitea eta taldea egitea. Aurreko astean tajonarren erakutsi zuten, hasiera ese hain ona egin ondoren nola ba, jokalari maduruak diren, egindako jokalarien diren, eta partidua aurrera ze joan neurrian partiduari buelta eman zioten. Eta, bueno, jokatzeko era gainera, bueno, marrazki berezi badute, hiru zentralekin jolasten dute, bi karrilerokin, barruan bi bat bi egiten dute, osea, joku jokatzeko era berezia dute, jokalaria handiekin, baina Atletico Baleares esan arren, zer modutako taldea den, o zer modutako plantilla den, o zer modutako kluba den, ba, gure armekin joango gara, inungo komplegurik gabe, ba, partiduari aurre egiteko. Bai, ba, azte honetako entrenamentuak pixka desberdinak izan dira, ezta? Ba, partidu bat tarteko genuenez, azte azkenean, entrenamentu motzagoak zelaiko lanari dagokionean, eta entrenamentu taktikoagoak, ba, joku librea baino gehiago, ba, bi partidu ditugulako, ezta? Baina bai, bestela entrenamentuak ondo doaz, egia esan oraindik bi entrenamentu falta zaizkigu, baina bestela taldea ondo dago, eta bajak ere, ba, bueno, aurreko asteko berdinak izango dira, bueno, jokalarin bat badago oraindik azkenengo zen, baina bajak ere nik uste dut momentuz izango dira Jagoa Beobide eta Julian Luke, eta gero Gio Gagua azken ordura arte zalantza izango da. Ba, hori da, zuk zaila izanen dela aipatu duzu, ez? Ezen, norgeiagoka gienak bai. Zaila izaten dira. Bai, bai, hori da, lehen urtean ere aipatzen genuen. Beti zaila, beti zaila, zaila dela, ba, bai. Oso parekatua dela dago dena, eta alde horretatik hori dege kontutan hartu behar da, jokalari ora dira, bai leku batean, bai beste leku batean, bai, begira, ezazu eta dena parekatua, Kalahorrak, puntu bat eskuratu egin zuen Murziaren aurka. Bai. Ah, Murzian dago Pedro León. Bai. Real Madrideko jokalaria eta Ibarreko jokalaria. Mm-hmm. Bi xosengatik ez da joan Murziara. Noski. Aurrekontu bat aurretik dute. Orduan, ala eta guztiz ere parekatua dago bai multzoa eta beste multzoa. Eta kontutan hartu behar da dena hori dena. Eta Real Madriden joango da Jagoba Beobidere. Beobidere gabe. Hori da, bai. beti gaixurik dago eta bueno, bertan behera eta hori kontutan hartuta, ba bidaia komplikatu. Beste gauza bai. Bat, nahi zuen aipatu. Bai. Uste dut Gabonetarako eserlekuak izango ditugula berriak ez bai. Bai. Uste dut, Bai, Igor Remerikin ere hori aipatu genuen eta berak hori aurre ikusten zen, aurre bai. Ikusten zuen. Baina atzo bai. Bilera garrantzitsu bat izan bai. Zen Irungo herriko etxean. Bai. Eta nik uste dut gauzak aski argitu direla bai. Eta hain zuzen ere, ba gauzak prozedura guztia ba, finkatzeko, sendotzeko, eta dena ondo bideratzeko. Bai. Uste dugu Gabonetako hori dena konpondua egonga. Uste dugu? Bai. Edo... Ea zer gertatzen. Ea zer gertatzen. Bai, baina, bueno, ba, printzipioz ez, normalean, ba... Atzo bilera bat egon zean errekotxean, eta hori bai. Bideratzen. Bai, bai. Omen dago. Bai. Ederki, ba, Real Unionekin bukatzeko, aipatu duzun bezala hasieran, Gorka Kijera jokalariarekin ere hitz egiteko aukera izan dugu gaur goizean, eta ba, berarekin, bueno, ba, taldearen inguruan hitz egin dugu, eta bueno, ba, berak ere asteburu honetako aurre ikuspena egin du, entzungo dugu. Bueno, Gorka, demoraldia hasi duzue dagoeneko, neurket ligako neurketa bat jokatu duzue, irabazi, hemen etxean, eta asteazkenean ere, bueno, ba, Ref Kopako fase autonomikoko finaleko joaneko neurketa jokatu zenuten, eta horre ere garaipena eskuratu. Ez dakit, taldea ongi dago, ez? Zuk ongi ikuste duzu, edo itxuraz, behin-behin, ba, erritmo ona duzuela ikusi da. Bai, aurrena igandeko partido... partidua eta izketan, ba, hor nik uste pretemporadako dudak pixka eta argituen itula, ze nik uste ingenun pretemporadakin duda bat zeudela, eta nik uste igandekoa partido serio izan zala, partido ona, kompletoa, da alde batetik hoi morralantzako da oso netorri dala. Gero Federazio Kopako partidua pixka desberdin izatea, beste kategoriko bateken aurkago aurkaria taula zalako, baina, bueno, hain dela bi urtean igatzen naiz antzeko kasu baten galdun genula, aurten irabazi, hasik Kopa Federazione bai ondo hasi ga, orduan nik uste kontentu. Oain ba, aber, Mallorcan ondo jarraitzu aukera baukau, mintzat itxura hona ematen, da hiru puntukin balin badago be. Aipatu duzu, bueno, lehen jardunaldia irabazita, ba, bertze indar batekin ere aurre egin zenioten pensatzen dut asteazkeneko partiduari, eta batez ere asteazkeneko partidua irabazita, ba, abantaia txiki batez irabazi duzue, irailaren 14ean hemen jokatuko duzuen partidurako, eta hori ere uste dut, bueno, zuen helburutako bat dela, ez? Ba, kopako final honetan urrats bat gehiago egitea eta aurrera egitea errege kopako ba kanporaketan egoteko eta hori ba zuentzat garrantzitsua izan zen eta pentsatzen dut horrekin ere ba indar pixka bat gehiago izanen duzuela ba irailaren 14ko partidu horretarako. Bai, autako partidotan ida eta bueltako partidotan eliminatorietan bakigu aurreneko partidua etxetik kanpokoa garrantzitsua izateala emaitzon batekin etortzea da alde hortatik, ba nik uste emaitza ona hala. Bigarren zatia ikusita hobea izan zezaken, baina bueno, nik uste bat eta biko bat ona dala. Eta hori komentatu zuna pixa ez da, Kopa Federazio hau helburu bezala daukana da kopara iristea, beste modua da kopa iristeko. Lehen gorteko ligakin ez genuen lortu, orduan, babitu, hemen dako hau bigarren aukera, eta nik uste aproitxe mardala, ze azkenen nik kopa ba, askotan jokatu dut, bakiz txapelketa politia dan, kontuatu gabe pare bat ronda pasauta, baina kategori hobeago bateko talde bat aurkitzen zuk aurkari bezala, eta hoi ez da egunero bizitzen, orduan nik uste dala gauzat ba, aproitxe hori bardeuna, bai, aurrea inda kopa horta iristeko, eta baita ba, partidu ofizial bat gehiago dalako, eta igual ligan gutxion jokatzen gaudenak, o daudenak, ba hor be aukera eukitzeko, ordu nik uste serio hartu behar duen kanpeonatua dela, ba hoi, bi arrazoi batik, ba, kanpeonatu ofiziala danez, jokalari askontzako minutu garrantzitsuka aldutelako izan, da bestetik, ba, kopara sartzeko. Bueno, bertzealdetik, igandean, bigarren jardunaldia izanen duzue, Atletico Baleraren aurka jokatuko duzue. Aldaketa txiki bat egonda, azken ordukoa, ez? Amabietan jokatu behartzen dute, baina, bueno, ba, eguraldia eta temperatura altuak direla eta zortzietan jokatuko duzue azkenean. Bueno, nola aurre ikusten duzu pixkat partidua aldaketa zaparte ez? Nola ikusten duzu izan daitekela neurketa? Ba, aldaketana gauza bat ez da ona gure esku, hobe... Azeptau da listo, nik uste seguraski klubai gehiago afektatuko jola guri baino, baina ba, federazioak hartze ditu nera bakik, eta hor ez gara sartuko, ze zeiten hasten bagea, ba, ez tegu hitz politik esango. Eta partidua ba, etxetik kanpo izatean, partido gehiena, ez dela, partido zaia, gaina behaiek nik uste baloia ikutzen eta jokatzea guztatzen talde badala, eta bueno, ba, egoain bi egun dauzkau, atzoko jai unatageo pixate kontrarioa eta estudiatzeko, bere jokua nola handa ikusteko, da ber nola defenditu, da nola atakau ikusteko, orduan alde hortatik ba, bi egun hauek aprobetxau partidoi ondo prestatzeko, da lehenko ganden bezala, lana ondo inezkeo, ba, puntu asko euko ditugu, baino ise, ba, zai ezango ala, seguru. Azkerik, bueno, taldeak aurre demoraldi ona egin du eta badirudi, ba zuek taldeko lan hori bete egin duzuela eta ongi ari zaretela, ez? Hori beti ez da bakarra emaitzetan ikusten, baina bai kanpotik ikusita ba emaitza onak lortzen direnean, ez? Lan hori ba ikusten da edo bueno, ba agerian gelditzen da, ba lan ona egiten ari zaretela eta bueno, ba hori islatzen dela emaitzetan. Hala ere, emaitza onak ez direnean ere talde lan hori hor dago, ez? Baina, bueno, nahi nuke ba, saltzea pixkat edo, bueno, zure ikuspena, ikuspegia ematea, ez? Horren inguruan eta taldearen inguruan, ea, ongi ikusten duzu? Bueno, bai da gila, igual, emaitzak pretemporan ez diela izan egin itun bezalako, ez ditugu kriston garaipenak lortu, baina nik uste dut eguneko lana ona izan dela eta hoi azkenen aurreneko bi partidu ofizialetan ikusi da. Lan ona indeu, erritmoa sartu duen pretemporadan, gure nahia pretemporada honetan tempora prestatzea zen, eta egia esan da, pretemporako partidok entramentu bat gehiago dira. Batzutan irazi, bestean galdutea, baina garrantzi gehien daukana hoi da, hor da taldea formatzen jutea, da nik uste dut hoi pixkanaka lortu dugula, pretempora aprobetxatu dugula, eta orain espero duguna da, ba, lehengo egandain ikusi izan bezala, lan guztioi ligako partidutan ikustea, emaitzekin eta joku honakin. Ba, ederki Gorka, mil esker. Bale, eskerrik asko zuei. Ba, gogoratu, igandean jokatuko duela Real Unionek Atletico Baleares taldearen kontra, eta eguerdiko 12etan beharrean, ba, arratsaldeko 8etan izanen dela azkenean neurketa. Ba, Bidasoak ere igandean jokatuko du Asobaligako aurtengo lehendabiziko jardunaldiak kanpoan. Hasiko du liga talde irundarrak Benidormen, hain zuzen ere. Eta hauek ere, ba, igandean eguerdiko 12etan jokatuko dute, hoek. Ez dute, ez dute aldaketarik. Ez dut uste aldaketarik egongo, Hori da, hori da. Ez dut uste, Ez, bere. Alata, beste leku, beste hoteletarako eta beste leku merkea orain. Hori da, baita ere, bai, erraxa eta bai. Erraxa eta merkea eta bat, aipatu zuen, bueno, nahi duzuen lekura joan, baina Benidormena, ez, osketa iritsi, tak. Benidormena. Hori da, jokatuko da, bai. Ba, Benidormen kontra noski jokatuko dute, huerdiko 12etan. Gogotsu dago talde guztia ligari hasiera emateko. Pentsatzen dut. Bai, hori da, indarrez, eta ba, honela adierazi dugu Borja Burgete bigarren entrenatzaileak ere. Aurre denboraldia bukatu da, ja. Uste dut oso aurre denboraldi ona egin dugula. Oso erabilgarria, bai entrenamenduak eta bai partiduak. Batzutan oso ondo jolazten dugu, beste batzutan esan ondo, baina azkenean importanteena hitz hori da, erabilgarria eta gure prestakuntza ligarako. Liga azteko gogo handikin gaude eta gainera partidu gogor honrekin, ez? Jolazten dugu Benidorm Bidasoa, Benidorm lehengo urtean laugarren bukatu zuen eta eta Bidasoa hirugarren. Orduan, ba, Europa mailako partidu batekin hasten gera eta uste dut prest gaudela. Horren boraldi ona eginda, oso prest gaudela eta gogo handikin goazela. Egia da, beraiek ba jokalari batzuk printzipioz ukituta daudela, baino azken finean ligako lehenengo partidua da. Eta ikusiko dugu nola joeten da, azkenen ba, bi taldeak urduri egongo gara, eta bueno, ikusiko dugu, uste dut, akats gutxien egiten duen taldeak irabaziko dula. Orduan, bari, lehen esan bezala, uste dut prest gaudela, eta talde gogo handikin joeten dela Benidormera. Bueno, hoi, Paula, entrenatzaile guztiek esaten dute orain. Bai. Akats gutxi egiten manu ditugu. Hore da, gero, bai. Gero, gazteleraz eta kuestion de detalles eta gauza horiek esaten bai. Dituzte. Bale, ados. Ez duena aipatu, bai. Borja Burguetek, da Iker Serrano. Ez dagoela. Ez dagoela gabertan. Ez zinatu ere dure. Ez dakigula zehertatuko den Argentina ratekin. James Parker, Lewis Parker, lehen lerreko jokalaria. Bai. Zamalek taldea argitaratu du jokaldi berria dela. Egipziar talde bada Zamalek. Bai. Eta han bertan Mateo Arralda entrenatzaile bezala dagoela. Nor da Mateo Arralda? Jokalari handi bat, laroiko amarkadan eta laroita marko amarkadan. Iruindar bat. Bai. Mateo Garralda. Granollersen aritua, Tekan aritua, Barsan aritua, jokalari handi bat, Mateo Garralda. Eta, bueno, bertan James Lewis Parker ba argitaratu du Zamalekek bertako jokalaria dela ja, baino aurkezpenean bertan zegoen. Benidorren aurkezpenean han bertan zegoen. Argazkian ikusi dugu. Bai. Dakit gaur alde egin duen edo ez, edo bilar alde egingo duen edo ez, edo norgehiagoka jokatuta alde egingo duen, hori ez dakigu. Baino egipziar talde horrek Zamalekek esan du beren jokalaria dela. Eta horrekin batera, Iker Serrano, Gipuzkoarra, Urretxoko jokalaria, Bidasoako jokalaria, ja, ez dala bertan egongo, gaixorik dagoela, bueno, kolpe bat bai, hartu du, frogak egingo, bueno, jakingo dugu, bai. Atorren astelenean zeo zer duen, kasu honetan, Serrano, gure Iker Serrano laguna. Bueno, hortxe dago, lehen norreiagoka, beti garrantzitsua, irabazuko behar luke, eta gero beste bai. Goza bat. Seian Europako zozketa izango dugu, zozketa izango da, bienan, eta gero bai. Beste alde batetik, Kangasen aurka jokatuko da, bederatzean. Bai, hori da, hortziralarekin. Hortziralarekin, bai. Jokatuko da, norreiagoka hartalekun. Hori da, bai. Ba, bueno, ikusiko dugu, ea asteburu honetako lehen jardunaldi hau nola bai, doan, bai. Eta bitartean, ba, aipatu behar dugu baita Bidasoa klubak bertze aldetik, ba, astearte arratsalean ospatu zuela urteko batzar orokorra. Eta Gurutz Aginagalde presidenteak berak egin dugu honen balorazioa. Entzungo dugu. Ba, batzarra nahiko ondo joan dela uste dut, lehen urteko demoraldiko ba, errepasoa egin dugu, alde batetik ba, kirol errepasoa, nahiz eta normaltasun batekin bukatu ba urtea ba, pandemian hasi genuen, urte gogorra, hortaz ezin dugu aztu eta baloratu behar da asko, taldeak ateraketako emaitza, bai lehen taldeak ba, historikoa den laugarren demoraldiz jarraian laulen artean sailkatu gara, inoiz gertatutakoa izanik, eta bueno, arrobiko taldeak eta ere bikain ibili dira, ekonomikoki ere ba, kontuak aurkeztu ditugu, eta dena aurrera atera da, bai lehen urtekoa eta bai datorren denboraldiko aurre kontua. Eta, bueno, ba, informazio ezberdin eman dugu, alde batetik kan ba, eskubaloia ba, kirol profesional bezala onartu dela aurten, eta, bueno, ba, egora ezberdinetaz hitz egin du, baina orokorrean nire ustez ba, sentsazio oso positiboak izan dira eta jendean nire ustez nireko konten atera dela. 65 bazkide bertan egon ziren, bai. Palmera Montero lekuan, eta arazori gabe. Aurrekontua hartu onartu egin zen, milioi bat eta 500.000 euro. Bai. Bere ala esaten da, eh? Bai, hori da. Milioi bat eta 500.000 euro. 65 bastide donartu zuten, bost absentzio, eta alde horretatik arazorik gabe, eta kupuruak ba, beste kontuak ondo hartu zuten, txalotu egin zuten Igor Barandiaran. Txalotu egin zuten, bai. Igor Barandiaran da, diru zaina baino gehiago. Ba, ekonomista bera, eta arazo garantak izan dituzte, badakizu azkeneko bi urte terdi hauetan, hori bideratzeko. Erabaki gehienak berak hartu izan ditu, bere aholkuan, denon artean hartu dituzte, bai, noski bai ez, baina oso komplikatua izan dela. Bai, ez da, askotan, ez da, erraza hori adieraztea. Zerra, gero beste leku batzuetatik ere, azaldu dira gauza zikin batzuek, beste garai batekoak, baina beste garai batekoak, baina Napoleon deporakoak, Bai, ez da, aspaldikoak. Bai. Aspaldiko kontua. Bai. Eta hori ere konpontu egin dute. Hori beste gauza batzuek orain ere, ba, bideratu behar dira, nola ez? Noski. Baina hori kontutan hartu da. 1.500.000 euro hori da. Itasoa irun taldearen aurre kontua bai. Datorren urterako. Bai. Hori haitu. Eta gero beste gauza bat nahitu haipatu. Bai. Itzarmena sinatu dutela Urruñarrak taldearekin. Bai. Eta mugaz gaindiko kontu horiek, ba, berriz ere, bere garrantzia hartzen bai. Ari direla. Hori. Eta Urruñarrakekin, ba, itzarmen hori oso garrantzitsua dela. Bai. Pero dut ere, ba, etorkizunarako endaiako taldeakin eta beste inguruko taldeekin ba, erabaki horiek hartzea. Ez da erraza izaten ere, denbora bai, behar da, nuske, denbora hartu behar da, jendea bai. Behar da, teknikaria behar dira, eta apurka egiten bai, dira, eta gero azpiegiturak ere hobetu behar dira. Bai, hori bai. Argi dago, Bidasoaldean erronka handi badu hor, azpiegiturak. Bai, bai. Hori, hor dago. Eta udalean eta diputazioan hori badakite. Bai. Eta hori badakite erronka bat dela eta hori ba konpondu beharko dutela. Bai. Nik ez dakit non egin behar duten, hori ere aipatu zen Fikobako inguruan edo berriz ere irauli hartalikuko inguru hori, bai. Irigintzako kontua beti komplikatu izan dira, maien gainean gauza asko. Hori da, eta zehaztasun asko direlako ere, bai. Baina hori erabaki beharko da. Eta bai. Azken portun, ere hor berriz ere azpiegitura handitzeko garaia bada ere, eta beste lekuak ere bai, bentaseko kontu hori, bueno, hori ba, dena kudeatu beharko da. Eta hor bere eragina izango du, ze ba, Bidasoak Europan nahi du jokatu, bai. Baina nahi du jokatu Irunen. Hori da. Ez Bilbon. Hori da. Edo La Coruñan. Bai, noski, etxean. Etxean nahi du. Hori da. Jokatu, hori da kontua. Bai. Edo ez Donostin ja jokatu zuen garai batean, eta horeretan ere bai, eta beste lekuetan bai. Zaten ere. Bai, baina nahi du esan Irunen nahi duela jokatu. Hori da, hori da. Bai, gainera Bidasoa bezalako talde batek ba, momentu honetan behar du hori. Noski. Eta bueno, bai ikusiko da. Bitartean, ba, hori da, igande honetan hasiko dute liga Bidasoako jokalariek, eta partidua Benidormen kontra izanen da, Benidormen bertan, igandean, eguerdiko 12etan. Bueno, aipatu behar dugu, bihar bai. Goiziko 8:30 gutxi gora bera ateratuko dira, eta iristean entrenatuko dutela. Bai. Zorba, hango azpiegitura eta hango palau lila de Benidorm. Ba, aski berezia da. Bai, ez da erraza kantxa bereientzat, ez? Oxe, aski berezia da, ez da betiko kantxa, eta nire esan, distantziak eta marrak eta bestinatekuak eta ba, hartu behar zaio pixkat, aurretik, hartu behar zaio neurria. Bai, ustut, armailen posizioa eta ez. Alde batetik horrek, armailarena, eta gero beste aldetik atzera ere beste kontua neurri bat dituela. Eta, hori da, hori dena hori kontutan da, hartu hartzeko, eta neurriak hartzeko, eta pentsatu bidaia ondoren ere, ba, lasaitasun. Bai, ordu haunitz dire, ba, bai, autobusean sarturik, eta gero, bai. Afaldu baino lehen, ba, entrenamendu bat, eta entrenatuko dute, eta gero, biara unean, ba bere esnatuko dira, eta lasaitasunean bai. Joango dira, eta 12etan jokatuko dute, talde on baten aurrean. Bai. Benidorrek, joan den urustean, gainditu egin zuen Bidasoa. Bai, hori da. Dugu bai, etxean. Bueno, beraien etxean hori da. Eta proiektu berezi batu. Bai, bai. Ba, hori da, ba, orain bertze kirolen inguruan ere arituko gara. Asteko Santiago Tarrak asteburu honetan itzordu garrantzitsu bat izanen du, izan ere munduko kopa jokatuko dute klubeko piraguistek. Atzo hasi zen txapelketa eta bihar arte iraunen du, eta bertan ba Ander Elosegi eta Clara Olazabal izanen dira lehian senior kategorietan. Bertze aldetik, Bidaso Atletiko taldeak ere lasterketen denboraldi hasiko du asteburuan, bihar hain zuzen ere Guadalupeko igoera ospatuko dute arratsaldeko lauetatik aurrera. Ordu honetan txikienen lasterketa izanen da eta gero seietan helduen txanda izanen da. Hauek ia 8 kilometroko igoera osatu beharko dute helmugararaino, izen ematea gaur bitarte egonen da irekita kirolprobak.com webgunean 12 eurotan, hala ere bihar bertan irteeran ere aukera egonen da izena emateko, orduan 16 euro ordaindu beharko dira. Hau guztia du Ramilibiak berak azaldu digu, entzungo dugu. Udaia bukatzen hasi da, jendea bere bizitzara bueltatu da, eta guk ere hasiko gara ja lasterketak antolatzen eta ospatzen. Eta larunbat honetan, ba, lehenengoa, Guadalupeko igoera, laboral gutxako Guadalupeko igoera ospatuko dugu. Bi urte izan dira ospatu ez dugula, COVID-eko kontu guzti hauekin. Eta bueno, pozik, berri zolako lasterketa klasiko bat berriz egiteko. Jendeak ere goguekin etorri da, gaur egun izen emateak pasatik pasaditugu, txikiko lasterketa ere ospatuko da, lautan, Alamedako gune horretan, eta gero seitan ba, helduen lasterketa, hostalditik aterata eta bueno, goian bukatu. Eta umen lasterketa, baiaia 60 ume dira, eta esan dudan bezala, ba, helduen lasterketa ja egun pasa ditugu. Egia da, inskripzioak irekia daudela oraindik, eta bueno, bihar arte online bidez egin leike. Eta egunean bertan ere, helduek hostaldiko pilotalekuan hurbiltzen badira, ba, eske, bueno, izen ematea egin izango dute, eta bueno, eta umeak ba, Alamedako inguru horretan hor egongo gara antolakuntza eta hor ere izen eman dezakete. Eta proba, bueno, ba, betiko klasika da, ia 5 kilometroko igoera, bueno, zaila ez da, baina, bueno, pixka prestatu da gonbar da, umen lasterketa berriz, ba, oso laua da, bueno, de umek ondo pasatzeko eta jaiek ondo hasteko. Eta bueno, goian egia da helmugan, ba, betiko hornikuntza aurkituko dutela helduek, eta bueno, ere taberna bat egongo da, txistorrakin, dentzako, eta bueno, ba, jaiak hasteko, bueno, beste modu bat. Orduan, ba, animatzen dugu mundu guztiari parte hartzea, eta berriz, ba, klasika hau, ba, bueno, ongi etorria berriz ematea, denen artean. Ba, hori da, animatuko dugu hemendik ere parte hartzera edo, bai, bueno, ba, gerturatzera eta, bai. Klasiko bat, San Martzal igoera bezala, Guadalupeko igoera, klasiko bat, Bidasoa Atletiko taldeak antolatzen duela. Bai. Eta aipatu behar dugu ere, datorren hilabeterako pertsatzen ari direla Txingudiko herrika ere. Baita ere. Eta bere garrantzia duela. Bai. Eskualdean, Txingudiko herrika, bitartean hain igoera, Guadalupeko igoera, ba, bere giroa berezia izaten duela, eta hori dena kontutan hartuta pentsatzen dut, eguraldiak errespetatuko duen, azken boladan, ba, bueno, bero honekin eta iduzki honekin, ba, edago arazurik izan, baina bakizu zaparra batekin, euri zaparra batekin, zizti zazta. Bai. Dena iztan da, eta dena amaitzen da, apurtzen da, eta bai, egia da. Alderretatik, gero, antolatzea egin nahi dut, ba, ordu laurden luze hori, 20 minutu luze hori, 25 minutu, ordu erdi bat, Bai. Ba, denontzat, ba, saria banatzeko, eta gero dena ondo amaitzeko, ba, iduzki bitat, edo gutxienez, estalia izan arren, ba, giro goxo hori izatea, bai. Guadalupeko igoera horretan. Bai, ba, hori da, honen berri ere emanen dugu astelenean, ez? Honen emaitzak. Sí. Ba, bukatzeko Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu eta itzorduak aipatuko ditugu. Azteko Osasunak igandean jokatuko du denboraldiko laugarren jardunaldia, oraingo honetan etxean aritzea egokitzen zaio, eta Rayo Vallecanoren aurka. Bueno, ikusten duzue, bai. Entzuten duzue, kasu honetan, beti Nafar taldea azaltzen dugula. Bai. Orduan, lesakar baten eragina dela, noski baiet, ez dakit zu Osasun zalea zaren, edo Erreal zalea zaren, edo beti gaztekoa badakit bat, hori bai. Hori bai, ori eta, bai. Eta baina, gero, bueno, bai. Osasuna ez dakit, Erreal, hori ez dakit, ez duzu esan behar. Hori da, gordeko dut oraindik. Gordeko, beste gure kide batek ez zuen. Ez zuen gordetzen, ez? Gordetzen. Bueno, gordetzen zuen edo beti zeo zer aipatzen zuen. Bai, zuri gorriaz, Bai. Etxe honetan zuri gorri asko. Bai, egia da. Zuri gorri asko ditugu, Bai. Ondarribian ero, bai, Baita ere, baita ere. Eta txurirdinak ere, bai. Bai, noski. Euskal Herriko talde guztien, ba... Ordezkaritza dugu hemen, Eta hori kontutan hartu bai. Beraztasuna, baina notesan bai, Osasunak, ba, itzordu garrantzitsua bai, du. Bai, Bizkaitar batekin, agindupean, eta Gipuzkoar batekin, Bitor Alkiza. Hori da. Eta Jagoba Arrasate, bueno, esango dugu behar den bezala, Jagoba Arrasate eta Bitor Alkiza. Bai. Horrela esan beharko dugu, ez? Noski. Ba, hori da, neurketa hau igandean izanen da, eguerdiko ordu bietan, hauek ere ordu, ba, bueno, ez dakit ordu bietan. Bueno, baina telebista kontuak izatea. Hori da, bai. Hauek ere ez dakit hemen ere ba eguraldia ez dakigu nola izanen den, beroa eginen du segurazki eta ordu bietan, ba bueno. Baina hori da, zuk aipatu bezala bertze kontu batzuk dira eta kontu batzuk dira. Bai. Bueno, Erreala ere etxean arituko da asteburuan. Baina hauek bihar jokatuko dute neurketa larumatarekin. Txoperenetarrak izango diren. Bai. Pentsatzen dut baietz, ez? Bai. Griezmannengatik esaten dut, eta bere emaztearengatik, ez? Hori da, pentsatzen dut baietz, ez? Badakizu Griezmannek harremana duela eskualdearekin, eta bai. En zuzen ere, hemen bortziriarekin. Hori da, bai. Hori da, kontua, baina bai. Gauzoi egaipatu behar dira. Bai, bueno, bai. Piskan ahaztu behar da hori. Hori da, bai. Txoperen atar batekin eskondua da. Hori da. Antxuan Griezmann. Bai. Bueno, eta bertan egonen dire, pentsatzen dut. Uxe, pentsatzen dut. Hor, ez dakit, oso Osasun zaleak izango diren, baizik eta ez dakit, Errealari buruz, edo hortxe bertan, egunoetan, Antoine Griezmannekin egongo diren. Bai, hori bai. Bai, ez? Bai, ez dakit, anoetan bertan egongo diren. Bai, hori da. Izan ere, ba, Atletico Madrid egonen da Realaren aurka aritzen. Valentzian irabazien zuen, eta nola irabazien zuen. Bai, Simeonen talde batean bezala. Bai. Eta Griezmannek sartu egin zuen gola, gehiago dena. Bigarren zatia ateratu zen, bai. Antoine Griezmann eta beberak sartu zuen gola, eta Errealak bere jokalari berriarekin. Bai. Nigeriarra, zadik, oi mila ordaindu egin ditu, eta gero beste kontu batzun bidez. Metro bat eta 81ko jokalari bat, aurrelari, eskarmentuko aurrelaria, indartsua. Bai. Da oso elegantea, baina atzelari entzatere ez da oso erosoa izango. Horrelako jokalari bat. Bai. Eta hori, Isaken ordez fitxatu dute Donostiar agintariek. Hori da. Ba, neurketa hau, bihar izanen da, arratsaldeko 6:30. Eta azkenik, ba, Atletikek igandean jokatuko du etxean ere Espainolen aurka. Hauek arratsaldean ospatuko dute neurketa, arratsaldeko 4:00 eta 4:00 denean, hain zuzen ere. Ba, Espainolek Martin Bradway Barcelonako jokalaria fitxatu dute, Raúl de Tomás azkenean bertan geldituko da, ikusiko dugu Espainolek ze denboraldia egiten duen kasu honetan, eta Atletikek ba, denboraldi on bat hasi du aurten ere, egia esan, Kadizeri irabazi egin zola, kanpoan, eta gauza zikin guztiak, ba, desagertu dira, arindu da, presio hori, eta nik uste dut hor, Balberderen txingurriren eskarmentua baliagarria izango dela. Ez, ba, jokalari hoieri, zuzen lekueri adibidez, berarekin sartu zen, gara guen deula zazpiden moraldi, eta badaki jokalari guztieti ateratzen barruan duen oberena. Bai. Piskat, Aitor Zulaika, alderrotatik Aitor Zulaika bezala da. Bai. Aitor Zulaika badaki jokalari guztieri, barrutikan ateratzen ona oso ona dutena. Bai. Uste kalitate nagusia hor dagoela, bai Balberdera eta Aitor Zulaika. Bai. Ez dakit, konparaketa baliagarria den, ez baitor mota bateko entrenatzailea da eta maila batekoa, eta Valverde bere ibilbidea egina du gehiena. Hain zuzen ere horregatik, konparat, baino, bueno, bata guztiz ere. Hori da, baina bai helburu bera edo ez, bera, lan egiteko, bai, hori da. Ba, hori da. Emaitzak ere, ba, astelenean emanen dugu noski. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik. Ez horregatik eta itzordua igandean, arramzale guzti horiei. Bai. Itzordua jartzen dute, amaiketan, neskak ateratuko dira, lentxandan ondarribia bertan egongo da, lentxandan ere izonezkoetan, amabitan, Kontxako egun handia, bigarrena ba, erabaki gorra izaten da, bai. Noski baietz. Bai. Baina lehen igandea bere garrantzia du, bai, noski, eta bai ondarribiko neskek, bai ondarribiko mutilek bertan egongo dira. Hori da, ba, guere adi egonen gara, eta astelenean emanen dugu horren berri, eta bitartean, ba, eskerrak ere zuri entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean, izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu, gaur aipatutako itzorduak, eta hurrengo arte. Intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Danzare.